Nem szeretnék, mi sem hívás. tudnám, mi jár egy nő fejében. Akármit teszek, esküszöm, nem értem. Akármit mondtam, mégis valahogy mellé ment. De akármit mondasz, nem menekülsz előlem. szívben éled, ha bűnek álmodás. Vállalom ezt a vérget, ha bűn, hogy várok rád, akkor se kerges még el, ha nem szeretsz, ha más szeretsz, egyébben úgy védkezel. Éppen úgy védkezel. Yeah. Thank you. hours of non-stop. In the mix. In the mix. Semmeztem, biciklivel jártam. A kis autómat érted elkártyáztam. Mindent megpróbáltam, de neked úgy jó, ahogy jó, ez fel nem fogható. De adtál el, remény engem fáj a szívem, alig ettem, azt sem tudom, hogy mi van. És nézek, mint a moziban, egy életem, egy halálom, a boldogságom megtaláló. Válaszod, hogy nem szeretsz hozzám, többé nem jöhet szó. Összes pénzem ma eliszom. Úgy fáj, de még öblítem. Elkábultam, meg lett a piszak a lelkemet. Te hagytál el, nem én, engem fáj a szívem, alig ettem. Azt tudom, hogy mi van. Nézek, mint a moziba. Egy életem, egy családom, a boldogságot megtaláló. Várhatod, hogy nem szeretsz hozzám, többé nem jöhetsz. Yeah. 2 hours of non-stop. In the mix. In the mix.